कहा कि अभी मैं वहां से आ रहा हूं तो कुलश जी इतने उच्च कोटि के संत थे, तो उनके साथ रहने वाले क्यों उस चीज को ग्रहण नहीं कर पाए जो उनकी महानता थी। उनके साथ रहने वाले को ग्रहण करना चाहिए कि नहीं, पर ऐसा नहीं दिखता। स्थान की दशा बड़ी विलक्षण हो रही वहां, पर महाराज ने यही उत्तर दिया उनका, वही देखो साथ व्यक्ति रहता है पर किस दृष्टि से रहता है ये नहीं जानते। वो उस संत में नहीं रुचि लेता, उसको विभिन्न प्रकार के रस वहां मिल रहे हैं। किसी को सम्मान मिल रहा है, किसी को पैसा मिल रहा है, किसी को कुछ मिल रहा है, वो उसके अपने अपने जो है रस मिल रहे हैं, उस रस में उसका रहना खत्म हो रहा है। जिज्ञासु बनकर के सच्चा सेवक बनकर के नहीं रह पाता, नहीं, इसलिए उनकी वस्तु जो है वो नहीं प्राप्त कर पाता, दूसरी वस्तु जो है वो प्राप्त कर पाता। यही कारण है कि योग्यता ये है कि जैसे गौ के स्तन में दूध है, बछड़ा तो उसको निकाल लेता, खींच लेता है, पर उसी स्तन में रहने वाली जो वो जो जीव होता है, किलनी जो भी, तो वह रक्त ही खींच पाती है, दूध नहीं खींचता। योग्यता का अभाव है, बछड़े में योग्यता है इसलिए वो खींच लेता है, बछड़े को देखते ही उसके स्तन में दूध आ जाता है, और बछड़े के बिना उसके स्तन में दूध नहीं उतरता। अपने यहां की जो देसी गाय है इसका बछड़ा न हो तो आप उसका दूध नहीं निकाल सकते, तो दूध उतरेगा नहीं। भैंस में हो जाता है, जर्सी में हो जाता है, पर देसी गाय में नहीं। देसी गाय में वात्सल्य बहुत है, वही वात्सल्य से उतरता है। जर्सी इत्यादि में वात्सल्य नहीं है, भैंस में भी वात्सल्य नहीं है। इंदौर गया था तो आए वो जो अपने कस्तूरबा का बहुत आदर्श गांव बनाया विनोबा जी के समय से, तो वहां गौशाला जगाया, ऐसा गौशाला ऐसा ही गौ रखे हैं जो है बस बहुत बढ़िया दूध। हमने कहा भाई मेरा नियम है मैं देसी गौ का ही दूध पीता हूं, चाहे हमारे यहां देसी गौ बड़ी बड़ी रखी है, काठियावाड़ी गौ है, हरियाणा की गौ, तो हमने कहा आप देसी रखते हैं, कहा कि हाँ पहले जर्सी रखते थे क्योंकि हमको दूध सप्लाई करना पड़ता था, सभी हॉस्पिटलों में दूध सप्लाई करते, अन्य जगह सप्लाई करते, शुद्ध दूध सप्लाई करते, तो जर्सी रखा था। परंतु ये देखा कि जर्सी को अपने बच्चे में वात्सल्य नहीं, हमने सोचा कि जब इनको वात्सल्य ही नहीं है तो इसका दूध जो है वो क्या बच्चे का पोषण कर, इसलिए उसको हटा दिया, ये देसी गौ रखा। हमारी देसी गौ खूब अच्छा दूध देती है, 5 लीटर से 8 लीटर 10 लीटर तक दूध देती है, इनमें वात्सल्य नहीं। तो ये योग्यता की बात ही थी। तो यहां पर कहा कि अनन्य शरणा संतस्वाम दर्शितम विश्वरूप परिपास, ये से अन्य की तत्षणा संन्यस्त कर्माणु यथावशेषितम ब्रह्माक्षरम, जैसे अवशेषित किया यहां पर ना, या यथा विशेषितम जैसा उसका लक्षण है स्थूल इत्यादि, ऐसा अक्षर जो ब्रह्म है, जो कैसा है निरस्त सर्वोपाधित्वात् अव्यक्तम अकरण गोचरम, जो सभी उपाधियों का जिससे निरस्त हो गई है, इसलिए क्या हो गया कि अव्यक्त है, अकरण गोचर है, करण का विषय नहीं है। थोड़ी सी टीका देख लीजिए कि मंद मध्यम मा मंद मध्यम अधिकारिण सगुण शरण शरणान उक्त्वा, जो सगुण के शरण में है कौन है वो? ज्ञान के मंदाधिकारी माने मोक्ष के मंदाधिकारी मध्यम अधिकारी। मोक्षार्थी हैं पर वो मोक्षार्थ के लिए जो मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान है उस ज्ञान प्राप्ति में मंदाधिकारी हैं या मध्यम अधिकारी है? वो सगुण शरण, उन्होंने सगुण का शरण ग्रहण किया है ऐसा कह करके निर्गुण निष्ठान उत्तम अधिकारी निर्देश करते हैं। निर्गुण निष्ठ जो उत्तम अधिकारी हैं उनका निर्देश करते हैं एक क्षण। थोड़ी टीका और देख लीजिए। यथा विशेषितम, यथा विशेषितम माने अनिर्देश्यम सर्वत्र गमम आचिंत्यम, ये है यथा विशेषित। कूटस्थम इत्यादि वक्षमाण विशेषण विशिष्टम इत्यर्थः। अब अक्षरम का क्या अर्थ है तो टीकाकार लिखते हैं अक्षर न क्षरति अश्नुते वा, न क्षरति इति अक्षरम अथवा अश्नुते इति अक्षर दोनों। हाँ, उसमें सीधे अष्टधातु से व्यापनक इति अक्षरम अव्यक्तम इति तद व्याचष्टे। अव्यक्त का अर्थ कहते हैं निरस्त सर्वोपाधित्वात्, जिसलिए उस अक्षर स्वरूप में सभी उपाधियों का निरसन हो गया है इसलिए अकरण गोचरम करण गोचर नहीं। थोड़ी सी टीका देखिए, करण अगोचरत्व व्यतिरेक द्वारा स्थोरे, करण अगोचरत्व जो है व्यतिरेकी दृष्टांत के द्वारा स्पष्ट करते हैं। कति यद्धि लोके करण गोचरम तद व्यक्तम उच्यते, जो लोक में इंद्रियों का मन का विषय बनता है उसको कहते हैं व्यक्त। इंद्रियों का विषय बन गया तो उसको कहते हैं व्यक्त, क्योंकि अंजीर धातु, अंजु व्याप्त धातु है ना, है तो अंजीर धातु तत्कर्म तत्वा, अंजु धातु जो है तत्कर्म वाला है। तत्कर्म वाला माने जो व्यक्त है, व्यक्त कर्म वाला। इदं तो अक्षरम, लेकिन ये तो अक्षर है। तद विपरीतम मैंने व्यक्त से विपरीत, इससे विपरीत व्यक्त से विपरीत। थोड़ी सी टीका देखिए, यथा विशेषितम इत्युक्तम स्पष्ट होती, जो कहा था यथा विशेषितम उसी को साफ करते हैं कि शिष्टैश्च उच्चमानैः विशेषणैः विशिष्टम्। शिष्ट लोगों के द्वारा कहा गया जो विशेषण है वह कौन सा विशेषण है? वही विशेषण है कि जो है वह वो तीन कहा था ना अव्यक्त इत्यादि है, वो जो लिया था वो अनिर्देश्यम सर्वत्र गमम अचिंत्यम कूटस्थम इत्यादि। तो इसको कहा कि शिष्टैश्च उच्यमाने विशेषणे विशेषम तद ये चापि परिपाषते, जो इनका भी जो है इस प्रकार की उपासना करते हैं तेषाम उभयेषाम मध्य, इन दोनों के मध्य में ही योगवित्तमाः के अतिशयन योगविद इत्यर्थ। अतिशयन योगविद कौन है इसका तात्पर्य बताते हैं टीकाकार कि सर्वे तावद इति योगम समाधिम बिंदन्ति इति योगविद है ना। थोड़ी रह गई, पूर्वार्ध गत क्रियापदस्य अनुसंगम सूच्य, पूर्वार्ध में गत जो क्रियापद है उसके उसका संबंध की सूचना देते हैं कि परिपाषते है ना, परिपाषते उसी को मतलब तद पर है ना, ये तो तद ई चापी परिपाषते ये ना, इसमें प्रतीक होना चाहिए। ये जो तद है इसमें प्रतीक है, नहीं नहीं, तद ये चापि परिपाटन है ना, इस पर कि पूर्वार्धगत क्रियापद से अनुसंगम सूची है। अब कहा कि सर्वे तावत इति योगम समाधि बिंदंति इति योगविद, ये सभी योगविद है ना, यानी सभी माने जो सगुण उपासक है या जो निर्गुण उपासक, ये दोनों योगविद है। योगविद माने समाधि बिंदंति इति योगविद, समाधि लाभ समाधान रूपी लाभ दोनों को प्राप्त होता है। तो ये पुनः अतिशय नेषा मध्य योगविदो योगी नहीं पृच्छति, कि इन दोनों प्रकारों के मध्य में अतिशयन योग विद कौन, अतिशय समाधि को कौन प्राप्त कर लेता है, अतिशय समाधि को कौन प्राप्त कर लेता है। अब यदि ये तात्पर्य देखें तो ये तात्पर्य का मतलब ये है कि अतिशय समाधि को तो जब शास्त्र की दृष्टि से आप देखेंगे तो आप स्वरूपासक ही प्राप्त करता है, है? कि नहीं, पर भगवान यहाँ पर जो है वह ये नहीं कहेंगे, सगुणोपासक को ही कहेंगे। क्यों कहेंगे? अधिकारी देखते हैं अर्जुन को कि जो ये वो कह दिया ना, तो उसका तो अधिकारी है नहीं, उसका अधिकारी तो है नहीं। जब उसका अधिकारी नहीं है तो उसको अपनी उपासना में से ये जो ये उपासना विश्व रूप उपासना से इसका चित्त विचलित हो जाएगा। न बुद्धि भेदम जनयेद अज्ञानाम कर्म संगिनाम, विद्वान जो है वह बुद्धि भेद उत्पन्न न करे। यदि बुद्धि भेद उत्पन्न कर देंगे तो वो जो कर रहा है वही छूट जाएगा उसका, ये बुद्धि भेद अपराध। हम देखते आज के युग में रजनीश में सबसे बड़ा दोष यही था, रजनीश जैसा बुद्धिमान जो है इस युग का नहीं मिलेगा आपको। पर दोष क्या था कि आपकी आस्था को वो तर्क से दिखा देगा और कोई आस्था आपको देगा नहीं वो व्यक्ति। नाम में आस्था है और उसके लिए वो कह देगा कि जो है वह नाम, नाम से क्या होता है, यश टू ऐसा कहते रहो तो क्या बुझ जाएगी? जल जल कहते रहो तो जो प्यास बुझ जाएगी? अब नाम में जो आस्था थी आपकी दिख गई और कोई आस्था आपको मिली नहीं और ये आस्था दिख गई, तो ये एक खतरा हुआ। अरे सब पर बढ़िया बोला, किस पर बढ़िया नहीं बोला? कई वो किस पर बढ़िया नहीं बोला और कोई बात ऐसी नहीं बोला है कि जो शास्त्र की न, उसका ऐसा नहीं, ऐसे आप नहीं काट सकते। पर सबसे बड़ा दोष यह है कि शास्त्र की कौन सी बात कहां बोलनी चाहिए, कौन सी बात कहां किसके लिए बोलनी चाहिए, बस इसी में जो है उसकी कसर। वो ऐसी प्रकार से बोलेगा शास्त्र की बात तो प्रत्येक प्रवचन में उसको लगेगा ये रजनीश की बात है और बोलेगा सब शास्त्र की बात। कहां की बात कहां जोड़ देना, कहां की बात कहां जोड़ देना, ये उसकी बुद्धि में बड़े भारी कुशलता है। वो नाम का प्रतिपादन जहां करेगा वहां दूसरे प्रकार से कर देगा, समझे ना, और नाम का खंडन करेगा वहां दूसरे प्रकार से कर देगा, प्रतिपादन भी करेगा जहां उसको आवश्यकता बढ़ेगी प्रतिपादन भी करेगा। तो इस प्रकार जो है वो अष्टावक्र के गीता क्या जो है आपके ईशावास्य क्या, वो सब पर बोला, आगम पर बोला, सब पर बोला, शिव सूत्र पर भी बोला और बोला सब पर आगम में कम गति रही। आगम में पारिभाषिक शब्द ज्यादा है ना, इसलिए जो पारिभाषिक शब्द जहां नहीं थे उतने पर बोले, दूसरे पर नहीं। पर मेरा कहने का तात्पर्य है कि उन्हें निष्ठा जो थी न व्यक्ति की, ऐसे प्रवचन बुद्धि को बहुत प्रभावित करते हैं और निष्ठा बिगाड़ दी। और आधार आपके पास बुद्धि तर्क से तो सब ठीक है। अरे शास्त्र भी कहता है, एक चीज का आधार देता है फिर उसको छुड़ा देता है, निंदा भी करता है, शास्त्र भी करता है ना। और वो उस अधिकारी के लिए वो निष्ठा खत्म कर दे तो फिर जाएगा कहाँ, वो अंधकार में पड़ जाएगा। ये एक बात है। इसलिए यहां पर कहा, इसलिए भगवान ये नहीं कहेंगे कि निर्गुणों पार्षद युक्त तम है, ये नहीं कहेंगे। सगुणों पार्षद युक्त तम है और इसी की शोभा है। कल जैसे हमने दृष्टांत दिया था आपको कि बालक पूछता है पिताजी से कि पिताजी आप मुझे ज्यादा, मैं ज्यादा प्रिय आपको हूं कि माता आपको ज्यादा प्रिय है, तो क्या उत्तर देंगे? पर इसका मतलब माता प्रिय नहीं है, ये बात तो नहीं हुई ना। तुम ज्यादा प्रिय, माता का है, माता तो अपना स्वरूप है उसका। अरे पत्नी तो पति का स्वरूप है। ऐसे यहां भी भगवान कहते हैं कि जो है वो सगुणोपासक जो है वो अयुक्त तम है। और कहा निर्गुणोपासक, अरे कहते तो वो तो हमको प्राप्त किया है, वो तो प्राप्त किए ही है। वह जो कहेगा फिर आप इसको युक्ततम क्यों कह दिए? अरे कहा वो बड़ा कठिन काम है, उतना समर्पण बहुत कठिन काम है, इसलिए कहा युक्ततम। तो इससे भी निकलता है कि नहीं, सरलता की यानी अधिकारित्व की दृष्टि से, सरलता की दृष्टि से ये बात कही गई प्ररोचन की दृष्टि से। नहीं तो आगे ऐसा क्यों कहते, क्या वो तो प्राप्त करते ही है मुझे, उसकी बात क्यों करते होते? पर युक्ततम जो है वह यही, युक्ततम जो है वो सगुण पाषक। तो यहां पर कहा गया सर्वे तावदेति योग विदम समाधि बिन्दते योगविद ये पुनः अतिशयन ये शाम मध्य योगविदो योगिन इति पृच्छति को अतिशयन। थोड़ी सी टीका और ले लीजिए। किम अनयोर योगयोर मध्य सुशक्यो योगो वा पृच्छते किम वा साक्षान मोक्ष हेतु रीति। अब प्रश्न उठाया टीकाकार ने कि ये जो दोनों मार्ग हैं, ये दोनों योग हैं, ये दोनों योग हैं ना, दोनों योगी हैं, इन दोनों जो योग रूपी साधन है इनमें सुशक्य योग के विषय में तुम पूछते हो कि सरल कौन है, खतरा से रहित कौन है, ये तुम पूछना चाहते हो, अथवा साक्षात मोक्ष का हेतु पूछना चाहते हो, क्या पूछना चाहते हो? ऐसा विकल्प करके क्रमेण उत्तरम भगवान उक्तवान, क्रम से भगवान इसका उत्तर देंगे। क्रम से क्या देंगे? सुशक्य कौन है ये है, और जो है साक्षात मोक्ष का हेतु कौन है तो ये। तो श्री भगवान उवाच, थोड़ी सी टीका हो गई है। यदि द्वितीय तथा विधि योग से बक्षमाणत्वात् न प्रष्टव्यता इत्याह। अब ये द्वितीय जो है साक्षात जो है वह मोक्ष का हेतु है, तो वो तो आगे कहेंगे, तो उसकी प्रष्टव्यता तो बनेगी नहीं, और जो आगे कहा जाने वाला है उसकी प्रष्टव्यता कैसे बनेगी? इसी को भाष्यकार भगवान कहते ये तो अक्षरो पाचका सम्यक दर्शिनो निवृत्त एषणात् तावत तिष्ठन्तु संतो। कहा कि उनके प्रति जो बात हमको कहनी है वो मैं बाद को कहूंगा, तुम रुको उसके विषय में, उनके विषय में क्या कहना है, उनको युक्त कम इत्यादि कुछ नहीं कहना, अरे युक्ततम किसको कहा जाएगा, जिसमें युक्ततम शब्द घटेगा उसी में तो युक्ततम कहा जाएगा है? युक्ततम जिसमें जो है घटेगा उसी में तो घट कहे जाएगा, उसमें तो युक्ततम इत्यादि कुछ घटते नहीं, इसलिए तुम रुको उसके विषय में। ये तो अक्षरोपासका सम्यक दार्शिनो निवृत्त एषणा, जो निवृत्त जिनकी सभी एषणाएं निवृत्त हो गई हैं, ऐसे सम्यक दर्शी जो अक्षरोपासक हैं ते तावत तिष्ठन्तु, उनके लिए अभी रुको। तान प्रति यद वक्तव्यम तत् उपरिष्टात् वक्ष्यामः, उनके प्रति जो वक्तव्य है उसको तो मैं आगे कहूंगा। यदि आज्यस तत्रा, हाँ जो पहले वाला है मैंने सगुणोपासक जो है उसके प्रति जो वक्तव्य है वो वक्तव्य तुम सुन लो। ये तो इतरे मैयावेश मनो इमाम नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता तेने युक्ततमा मता। अब ये इसका अर्थ कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमेव युक्ततमा मता। अर्जुन ने तो ये पूछा था कि योग वित्तमास्ति, अर्जुन ने पूछा था योग वित्तमास्ति, और भगवान कहते हैं युक्ततमा। योग वित्तमा और युक्ततम, इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब यही हुआ ना, जो योगविद है वो युक्त है, योगविद है वो युक्त है। तो सगुणोपासक हो या निर्गुणोपासक हो दोनों योगविद, दोनों युक्त है, दोनों क्या है युक्त है, योगी है। अब उसमें जो है वह श्रेष्ठ, भगवान कहते उसमें श्रेष्ठ ही है, ऐसा कह देते हैं कि ये मेरा मत है। इसमें भी एक रहस्य है, भगवान कहते हैं कि मेरा मत ही है, मे मता, मे युक्ततमा मता। तो मेरा मत यहां पर कहने का क्या तात्पर्य था? मेरा मत कहने में तात्पर्य यही है कि जो सगुण साकार का आश्रय लेता है तो उसमें किसी प्रकार का खतरा नहीं है। मतलब क्या है कि आप अपने बल से चलते हैं, तो अपने बल से चलेंगे तो आपको बहुत बलवान बनना पड़ेगा, तब नहीं कर सकते। आप एक समर्थ का जो के शरण में आ गए, तो समर्थ के शरण में आ गए तो आपके लिए वो मार्ग सरल हो गया। ये दोनों में अंतर हो गया, पर ऐसा मत समझिए कि ये सरल है, क्योंकि अहंकार को पूर्ण रूप से समर्पण करना ये मामूली काम नहीं है, ये जो है मामूली काम नहीं है। तो अब अहंकार को पूर्ण रूप में समर्पित जो कर पाएगा, ये अहंकार बहुत ही सूक्ष्म होता है, बहुत ही सूक्ष्म, सब चीज के साथ ही जुट जाता है, ज्ञान का भी अहंकार हो जाता है, विरक्ति का भी अहंकार हो जाता है, साधु और इसी को मारने के लिए सारा का सारा पुरुषार्थ है, क्योंकि इसका संबंध किससे बन जाता है, ये अनात्मा से बन जाता है ना। ये सारी चीजें अनात्म संबंधी नहीं है, चाहे शरीर हो चाहे बल हो, चाहे सूक्ष्म शरीर हो चाहे बुद्धि हो चाहे देश हो, तो है सब अनात्मिक ही नहीं। ये सारा का सारा अनात्मा है और ये अनात्मा के संबंध से खड़ा हो जाता है, तो इसको ही मारने ज्ञान भी जो है इसी को मारेगा, सीमित अहंता को आपके समाप्त कर देगा। जब आपका उपाधि से राहित्य हो जाएगा तो क्या होगा, उपाधि के कारण जो सीमित अहंता आप में प्रतीत हो रही है ये सीमित अहंता समाप्त हो जाएगी, और सगुण साकार का आश्रय लेने वाला जो भक्त है वह अपने तरफ से समर्पित करता है, यानी अपने वह अहंता को भगवान में समर्पित करता है। अपने महाराज कहा करते थे कि देखो ज्ञान और भक्ति में कोई बहुत बड़ा भेद नहीं है, मुमुक्षु के लिए ज्ञान और भक्ति में कोई बहुत बड़ा भेद नहीं, तो क्या है, कहते देखो एक में 99 की आहुति दे देना ये ज्ञान है। पहले आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार कर लेना है कि नहीं, और आत्मा से अतिरिक्त जो दिखे उसकी आहुति दे देना उसको। पहले अपने अस्तित्व को पक्का कर लेना और अपने से भिन्न जो दिखता है उसको स्वयं आहुति दे देना, ये तो ज्ञान है। तो 99 की आहुति जब पड़ जाएगी तब एक ही तो रह जाएगा, और भक्त भक्त कहते हैं भक्त पहले 99 को 100 मान लेता है, 99 को 100 मान लेता है, यानी परमेश्वर को तो पूर्ण मानता है पर अपने को अलग रखता है, तो 99 को ही 100 माना ना। परमेश्वर पूर्ण है पर अपने को आप पृथक रखेंगे तो कैसे पूर्ण रहेगा, तो जिस समय अपने को आप पृथक रख करके परमेश्वर पूर्ण परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं तो उस समय 99 को ही तो आप पूर्ण मान रहे हैं, और फिर आत्मनिवेदन कर दिया तो परमेश्वर भी पूर्ण हो गया, वो भी पूर्ण हो गया। भाई ऐसा है, परमेश्वर तो पूर्ण है ही है? पर अपने को जब आप पृथक कर लेते हैं तो इसका मतलब आप 99 को ही पूर्ण मान रहे हैं कि नहीं, तो 99 में एक को समर्पित करना ये भक्ति है। अब तो हो गया कि नहीं, और एक में 99 तो जो है वह को ले आकर के समर्पित कर देना ये ज्ञान है। सौ तो दोनों में होगा ना, कितने अंतर है। तो ये कहा कि नीति युक्त तमाम का भगवान सर्वज्ञ हैं, ये जानते हैं कि सगुण विद्या में ही अर्जुन का अधिकार है, इसलिए पहले जो है वह इसी जो विश्वरूप भक्ति है इसी भक्ति की प्रशंसा करते हैं। कोई ऐसा मानते हैं कि भाई सुसक्त है, उपासना सरल है और ज्ञान का मार्ग कठिन है, ज्ञान का पंथ कृपाण की धारा, और उपासना जो है वह सरल है इसलिए सरल होने से श्रेष्ठ है, तो इसलिए शुष्कत्व में जो है वह प्रथम जो है वह इसको लेते हैं। दूसरे हमने बताई दिया था कि कुछ लोगों का ऐसा दृष्टिकोण है कि आरुरुक्षु है तब तो उसके लिए प्रथम ही उत्तम है, हैं? और योगारूढ़ हो जाए तो उसके लिए द्वितीय उत्तम हो जाए, ये अधिकारी भेद से हो जाता है। तो अब देखिए मई आवेश्य, मई मैं मोक्ष स्वरूप परमेश्वरी है ना, तो कुछ लोग मई का अर्थ ले लेते हैं मोक्ष स्वरूपी, मोक्ष स्वरूप। अब मोक्ष स्वरूप में आवेश क्या होगा, मनो आवेश है ना, सब ऐसा मानते हैं कि दृष्ट स्पृष्ट जितना भी जो है वह वृत्ति है ना, जाना है ही, और सर्वम ब्रह्मैव, सर्व मन मात्र है, भगवत मात्र है। जैसे गोस्वामी जी ने कहा राम सीय मैं सब जग जाने, तो सब भगवान मात्र है। ये है मन को आविष्ट करना, क्योंकि मन से प्रतीत होता है ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। और जब मन को आप भगवान में आविष्ट कर देंगे तो सब भगवान ही दिखेगा। मन को जब भगवान में आविष्ट कर देंगे, जैसे मान लीजिए मन को आप स्वर्ण में आविष्ट कर दीजिए तो सभी आभूषण आपको स्वर्ण ही दिखेगा, और मन को यदि आकृति में आविष्ट कर दीजिए तो सभी स्वर्ण आपको आभूषण दिखेगा, है तो स्वर्ण ही पर आभूषण दिखेगा, तो मन ही है। मन में जैसा आवेश होता है उसी प्रकार वस्तु का भान होता है, ये तो व्यवहार में भी सभी जानते हैं। मन में जैसा आवेश है, एक शरीर है, ये मेरी बहन है, तो बहन करके मालूम होती है, पर उसके पति को आवेश है कि मेरा पत्नी है, तो मन में आवेश है कि नहीं, तो उसको वही शरीर पत्नी करके मालूम हो रहा है, और उसका पिता आ गया तो उसको क्या आवेश है, मन ये हमारी कन्या है, तो उसको कन्या करके प्रतीत हो रहा है। तो वस्तु जैसी है, वस्तु ऐसी है कि जैसा आपका मन स्वीकार कर लिया है। तो मन भगवान कहते हैं कि मई आवेश मना, मन को मुझ में तुम आविष्ट कर दोगे तो सब मेरे ही रूप दिखाई देगा, उससे भिन्न नहीं दिखाई देगा। अच्छा, और कोई इसका ऐसा मानते हैं कि मैं आवेश मन मेरे ध्यान में लग जाओ, विषय ध्यान छोड़ दो, ये तो दोनों अर्थों में अंतर है। मैं आवेश का तो एक अर्थ हो गया कि जब मुझ में मन को आविष्ट कर दोगे तो सब मैं मेरे ही रूप करके देखोगे, अब दूसरे अर्थ में यह है कि तुम्हारा मन है वह विषयों के ध्यान में लगा रहता है, तो विषयों का ध्यान छोड़कर जो विषयों के ध्यान से विषयों का संग हो जाता है, तो विषयों का चिंतन छोड़ दो और मेरा ध्यान करो, तो मेरा ध्यान करोगे तो मुझ में आविष्ट हो जाएगा तुम्हारा मन, मेरा ध्यान जब करोगे तो मेरा संग हो जाएगा ना, तो विषय का संग छूट जाएगा। सत्संग में मन आप आविष्ट कर देते हैं तो फिर जो है वह सिनेमा इत्यादि का, टीवी इत्यादि का संग छूट जाता है अपने आप, इतने हैं। तो आप भगवान में यदि आविष्ट कर देंगे, ये दूसरा अर्थ इस प्रकार मानते हैं कि मेरे ध्यान में ही तुम जो है अपने मन को आविष्ट करो, विषय चिंतन में नहीं। ऐसा है, कैसा आविष्ट करो है, जैसे मान लो कि कपड़ा, तो कपड़ा तो सफेद है कि नहीं, और रंग लगा दिया उसमें, रंग जो है भर दिया तो लाल लाल सब दिखाई दे रहा है, ऐसी जगत भिन्न भिन्न भले ही जो है वह प्रचलित होता है, पर भगवत रंग में इसको रंग दो तो भगवत रूप ही दिखाई, सभी आकृति भगवत रूप करके दिखाई देने लगेगी, यही मन का आदेश है भगवान में। तो भगवान में जो है इस प्रकार मन का आवेश है, तो ये तो मैयावेश मनो, और ये दो तीन प्रकार का विचार टीका लोग करते हैं कि जो साधक मई मन आवेश माम उपासक, मन जब तक आप लक्ष्य में आविष्ट नहीं करेंगे तब तक लक्ष्य की उपासना नहीं बनेगी। उपासना तभी बनती है कि जब मन आपका, आप भगवत उपासक तभी होंगे ना जब मन आपका भगवान में आविष्ट होगा। मन जगत में जो है रखा हुआ है तो फिर भगवान की उपासना क्या होगी, फिर जगत की उपासना, फिर तो भगवान को भी हम पकड़ेंगे तो जगत के लिए पकड़ेंगे। इसलिए यदि भगवान की उपासना करनी हो तो सबसे पहले मन भगवान में आविष्ट हो जाना चाहिए, और इसके लिए ही कहा था कि मत परमो। जब भगवान ही सर्वश्रेष्ठ आपको दिखाई देने लगेगा, जब आपको लगेगा कि सारा जगत जो है वो बेगारी ही है, अरे जन्म लेने से बढ़ करके बेगारी क्या हो सकता है, छोटे पद से अब ये शरीर की कितनी बेगारी है माया के कारण समझ में नहीं आता, इसको उठाओ बैठाओ खिलाओ तब तक पेट में दर्द हो जाता है, शौच ले जाओ लक्षण का ले जाओ, शौच धोओ इसको, भंगी बनो इसके साथ में है? कितनी बेगारी करनी पड़ती है, इसकी बहुत बेगारी करनी पड़ती है, इसके साथ बहुत रोना पड़ता है। इसलिए कि जो है यदि जन्म मरण का चक्र छोड़ना है तो आपको जो है वह ऐसी स्थान का आश्रय लेना चाहिए कि जहां ये समस्या न हो। इसलिए सबसे पहले मन को ये जगत से हटा करके जो है यह परमेश्वर में केंद्रित करना पड़ेगा। इसलिए मैयावेश मन ये माम उपासक, ये मई आवेश मन माम उपासक। तो उपासना में मुख्य चीज क्या हो गई, हाँ मैयावेश मन ये हो गई। बहुत ऐसे दिखाई देते हैं कि जो मानते हैं कि राजा की उपासना ये कर रहा है, और वो मन पैसे में रखता है, उससे जो लाभ होता है उसमें रखता है, तो वो उपासक नहीं कहा जाता, बाहर से उपासक मालूम होता है। भगवान का आश्रय लेकर के हम जगत का यश तो, यश के पीछे तो नहीं पड़ गए हैं, जगत के वस्तु के पीछे तो नहीं पड़ गए हैं, आश्रय तो भगवान का लिया है, तो हम बहुत कमजोर हो गए। इसलिए भगवान ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं, मैयावेश मन नित्य युक्ता है। ऐसे क्या है कि आज थोड़े देर ध्यान किए तो उस समय तो भगवान के साथ रहे, पर भक्त जो है वह नित्य युक्त होता है। बाह्य व्यापार करते हुए भी नित्य युक्त, क्योंकि कर्म करेगा भी तो किसके लिए करेगा, भगवान के लिए करेगा। ध्यान करेगा तो किसका करेगा, भगवान का करेगा। देखेगा तो किसको देखेगा, किसको देखेगा, तो भगवत अतिरिक्त है ही नहीं है, यही देखेगा। तो इस प्रकार जो है वो नित्य युक्त होगा। तो नित्य युक्ताशंत, नित्य युक्त मैंने सदा युक्त, सदा जो है एक क्षण जो है वह कोई घंटा दो घंटा भगवान से युक्त होना नहीं है, वो भक्त जो है मुक्ति का हेतु नहीं बनता है। तो नित्य युक्त होना चाहिए, नित्य युक्त रहेगा तो नित्य सुरक्षित रहेगा। अब भगवत युक्त नहीं रहेगा, देखो यदि आप पर्दे से युक्त नहीं है तो आप चित्र से युक्त हो जाएंगे है? आप जो है पर्दे से युक्त नहीं होंगे तो चित्र से युक्त हो जाएंगे, आप स्वर्ण में जो है केंद्रित नहीं रहेंगे तो आभूषण में चले जाएंगे, आप भगवान में केंद्रित नहीं रहेंगे तो जगत में चले जाएंगे, तो जगत का स्वभाव आप में मालूम होने लगेगा। इसलिए कहते नित्य, इसलिए भक्त होता, भक्त हमेशा सावधान रहता है भगवत तत्व में, और ये ज्ञान मार्ग ही निरंतर स्वरूप में सावधान रहता है, मैं चेतन हूं इसी स्वरूप में सावधान, तो वो नित्य सावधानी ही उसका ध्यान होता है। ध्यान के विषय में हम लोग बहुत बार भ्रमित हो जाते हैं, नित्य सावधानी का नाम ही ध्यान है, नित्य सावधानी का नाम जो है वो ध्यान है। हमारी ये जो है वो समर्थ गुरु रामदास जी, अपने माता के अकेले लड़के थे, और अब ये तो जन्म से योगी थे, तो माता ने बहुत हट किया, माता ने कहा कि भाई तुमको जो है मेरी इच्छा से विवाह, हमने लड़की देख लिया है, विवाह करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि विवाह तो हमारी करने की इच्छा नहीं है, कहा कि नहीं विवाह तो करना पड़ेगा, मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते थे। उनका माता की आज्ञा का कैसे उल्लंघन करें, तो स्वीकार कर लिया, तो स्वीकार कर लिया, तो जब जो है वहां पर होता है ना, वहां पर विवाह होता है तो बीच में या तो नदी के करार पर वो पंडित खड़ा हो जाता है, या भर और कन्या बीच में ऐसे पर्दा डाल देते हैं, ऊपर छत पर से वो थोड़े मंगलाचरण बोलता है, फिर बोलता है कि सावधान लगन लागला सावधान, ऐसा बोलता है। तो जब उसने ये जो है बोला लगन लागला सावधान, तो इन्होंने कहा क्या सावधान कर रहा पंडित, पंडित तो सावधान कर रहा है, तो ऐसे दो तीन बार बोलता है, तीन बार पांच बार तीन बार बोलता है, तो पहले बार जो है वो, फिर दूसरे बार जब कहा लगन लागला सावधान, तो कह मैं सावधान हूं, वहां से बस वहीं से भग गए, तो वो सावधान हो, जब सावधान रहेगा तो जगत कैसे पकड़ पाएगा, और सावधान नहीं रहेगा तो पकड़ लेगा उसको, तो भगवत तत्व में सावधान रहेगा तो उसको जगत नहीं पकड़ पाएगा। जागृत अवस्था में जो सावधान रह लेगा वो सपने में भी सावधान रहेगा, जागृत में जो सावधान रह लेगा तो फिर सपने में भी सावधान रह लेगा। हमने खूब अनुभव किया है कि जब जागृत में खूब आपके मन मिलते तो स्वप्न में भी वही ज्ञान काम में आ जाता है, स्वप्न में भी वैसे हो जाता है, तो जागृत में सावधान रहेगा, क्योंकि जागृत संस्कार से स्वप्न, जागृत में सावधान है तो आज नहीं तो कल स्वप्न में भी सावधान हो जाएगा, यही संस्कार जाएगा स्वप्न में, और पूर्ण सावधान जागृत में हो गया तो जागृत बाधित हो जाएगा तो स्वप्न भी बाधित हो जाएगा, जागृत बाधित हो जाएगा तो स्वप्न सुसुप्ति दोनों बाधित हो जाएगा। अब हम कहें आएगा पर बाधित उसमें सत्यत्व तो नहीं रहेगा, स्वप्न में स्वप्न काल में जो सत्यत्व तो है यही तो बाधक है न, ऐसे जागृत में जो सत्यत्व है यही बाधक है, और जब बाधित हो जाएगा तो जागृत में भी सत्यत्व नहीं रहेगा, स्वप्न में भी सत्यत्व नहीं रहेगा, सुषुप्ति में भी सत्यत्व नहीं रहेगा, बाध का अर्थ तो यही है ना, मिथ्यात्व निश्चय, जो भी दृश्य होगा मिथ्या हो जाएगा। तो ये कह दिया कि नित्युक्ता का अर्थ ही कर दिया कि सदा जो है वह सदा सावधान रहता, सदा युक्त रहता। अच्छा, ऐसा उपासते, और अब तक तो जगत की उपासना करता था, जगत के समीप रहता था, लेकिन भक्त नित्य भगवान के समीप रहता, उपासते समीप में रहता है, किसके समीप में रहता है, भगवान के समीप में रहता है, वो जिधर देखता है तो उधर भगवान ही जो है उसको, इसलिए का उपासते। पर एक चीज यहां पर और कर दिया कि उपासना में उपासना हो चाहे ज्ञान का साधन हो, श्रद्धा की बहुत बड़ी आवश्यकता, श्रद्धा की बहुत बड़ी आवश्यकता है कि क्योंकि जो चीज आप अपने प्रत्यक्ष से अनुमान से समझ नहीं सकते हैं वो श्रद्धा से ही गृहित चीज होगी, इसको पक्का कर लीजिए। जैसे कुछ चीज तो आप प्रत्यक्ष से समझ लेते हैं और कुछ अनुमान से समझ लेते हैं कि पशु पक्षी को भी कम नहीं अनुमान होता, कहीं कहीं तो हम लोगों से भी ज्यादा अनुमान कर लेते हैं, कहीं कहीं मनुष्य से भी ज्यादा अनुमान इनको हो जाता, ये अनुमान कर लेते हैं। तो इसको वर्षा होनी है इसका अनुमान कर लेते हैं, इनको कैसे पता, उनको अनुमान हो जाता है। वो कोई रेडियो सुनकर के नहीं, अन्य सुनकर के नहीं, उनको अपने आप अनुमान,